Among Mamoke Wati Among Mewati O Mama Mosika Yokei Kulaka Atamo Balina Yateo Yomate Mama Ve Mosika Yokei Kulaka Ata atulute unzambe oe Iyo matema mave Iyo ha Zonga zonga loke yo Oyo oyo Kawana baby Mama zoma leki ngay Oye ngayo Amunga motema nanga Zonga atalobye yo Oyo kakao Kawana suki amigo e Among our lingo, among our vando, no karaoke, na koyeva. Among our lingo, among our vando, na lukatike, wana taka. Amoka, osaki moko, isukola kelukite, bonya tukaka moko. Oyo oyo, kawana baby. Mama zoma leki ngai, aye ngayo. Amunga motema nanga. Zonga atalobye yo, narako wao. Kawana suki amigo ye. Amunga olimbo, amunga mavango. Moka yoke yi, ngana yeba o. Amunga olimbo. Among our vando, Naluka Tike, Manana Nana Sita. Otikanga in a lena sherio. Otikanga in a landa sherio. Otikanga in a luka mama. Otika kope kisangai Likamwezi moninga na nzotu Boko mwana lokola pamba Boko mwana lokola liseki Mato wa perisi na nzete alimeti Boko mwana lokola mato wa pamba Oke koki kotumba mboka mobimba Otika kopangu sanga yerongi Otika pinzoli nanga Pinzoli nanga e nilinga Liwa nanga e koni pene Mota kole langa kimanga yo Amonga yaka kole langa Amonga nanya kole langa e Mosika yo sali amonga e Tanga takombo nanga yo Tanga tako mama tolu Mope banzambe koebi sangayo Tinde langa ta foto Tinde langa ta foto Mope babute meme langa ta nandoto Amonga yaka kole langa Yakese yaka kole langa Yose yaka kole langa Puya yaka kole langa e Ay, ay, ay, ay, se shik, shik, se sa Ay, ay, ay, ay, se shik, shik, se sa Ay, ay, ay, ay, se shik, shik, se sa Ay, ay, ay, ay, se shik, shik, se sa Isha Na boca,